بازیگر میں بازیگر دیوانوں کا میں دل بر بازیگر میں بازیگر دیوانوں کا میں دل بر بڑا جادو ہے بازیگر میں.